Ενός κακός και κατακτητής μαχαιριάς. Πίστευε πως ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός της γης και πως τίποτα δεν ήταν αδύνατο για αυτόν. Κάποια μέρα ο σύμβουλός του του είπε: «Φαίνεται πως είσαι μεγάλος στρατηγός, όμως χωρίς τους φαντάρους σου δεν θα κέρδιζες ούτε μια νίκη». Ο θυμός του μαχαιριά ήταν φοβερός. «Απαγορεύεται να μιλάς έτσι σε ένα μαχαιριά», είπε.